أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Kıymetli kardeşlerim, sizlerle çok mühim, çok hayati, çok gerekli bir konuyu paylaşmak, inşallah ve hakikatiyle ortaya koymak istiyorum. Konumuz, kurtuluş vesilesi olan dünyada Ehl-i Beyt emaneti, Cenab-ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hediyeleri olan, ailesi olan, Ehl-i Beyti olan ve ümmetin de rehberliğini yapan o güzide insanların nasıl bir kurtuluş vesilesi olduklarını beyan etmeye, açıklamaya çalışacağım inşallah. Kardeşlerim, şu birkaç günlük misafir olduğumuz dünyada alemlerin Rabbi Allah rahmet ederek, Rahman sıfatının tecellisiyle önümüze, insanlık alemine Habibi Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'i hediye etmiştir. O ne büyük bir lütuftur. Hiçbir amelin karşılığı olmadan Allahu Teala benim rahmetimle onu gönderdim buyuruyor. O ne büyük bir iyiliktir ki sizi temizlemek için geldi. Kötülüklerden, şirkten, küfürden, isyandan arındırmak için geldi. Kur'an ve kainat kitabını okutmak ve öğretmek için geldi. Ve size daha nice hakikatleri öğretmek için geldi, gönderdim buyuruyor Rabbul Alemin. Bu lütuf kardeşlerim, önce insanın kendini, hakikatini, varlık alemindeki yerini tanımasına vesile olacak. Kalbe nur atılacak, sevgi akacak, sebepler aleminde Cenab-ı Hak bu nuru Habibi Muhammed Aleyhisselam ile sunacak. Onunla bir terbiye verecek. Kul terbiye olacak. Kul uyanacak. Kul önündeki alemi görecek. Eşyayı tanıyacak. İçindeki saklı rahmeti, Allah'ın hidayetini, davetini, selamını, sevgisini alacak. Kalbine yönelecek. Kalbi görecek, kalbi okuyacak, kalbiyle anlayacak ve bakacak ki evvel Allah, ahir Allah, sahip Allah, hakim Allah, Rahman Allah, Rahim Allah ve kul kurtuluşunu sadece Allah'ta görecek. Kurtuluşu için sadece Allah'ına yönelecek. Mülkü tanıyacak, mülkün sahibine hayran olacak. Mülk vesile olacak. Bu mülk alemi içinde rahmetler gözükecek ve bu rahmetin başında rahmetin deryası Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'i görecek, görülecek. Allah onu göstermiş, Allah Celle Şanuhu onu koymuş ve onunla herkese kalp hayatını, ruh hayatını, vicdan hayatını, hakikat hayatını öğretmek istiyor kardeşlerim. öğreneceksek şayet o güneşe yöneleceğiz. Ondan geleni öğreneceğiz. Allah'ın onunla gönderdiği hayat vesilesi ilimdir, hikmettir, ibadettir, edeptir, insanlıktır. Hayatın her tarafına konulmuş bir sevgi, bir sevgili, bir nur var. Onları görmemiz lazımdır. Şimdi kardeşlerim, rahmet peygamberimiz aleyhisselam ahireti şereflendirmiştir. Saadetli ömrü içinde sunacağı hakikatleri sunmuş, davetini yapmış, açık bir dille insanlığa Allah'ın emanetini sunmuştur. Ve o yaşanarak gösterilmiş ilahi bir ahlaktır. Din, Mevla'nın terbiyesidir. Cenab-ı Hakk'ın ölçüleridir. Allah'ın razı olduğu ahlaktır. Yoldur, sünnet-i seniyedir, cennet yoludur. Bu yol gösterilmiş, tanıtılmış, tattırılmış, yaşanmış ve insanlara emanet edilmiştir. Sahabe-i kiram efendilerimiz canlarını vererek bunu öğrendiler. Canlarını vererek yaşadılar. Canlarını vererek sevdiler, tattılar ve arkadan gelen nesle aktardılar. Ve yeni nesil tabiun nesli ashab-ı kirama tabi oldu. Aleyhimur rıdvan efendilerimize ve canlarıyla, ruhlarıyla iman ettiler. Hayatlarıyla yaşadılar, samimi oldular, ağladılar, dini yaşayarak aktardılar. Ve bize kadar emanetler böyle gönülden gönüle geldi, ruhtan ruha aktarıldı, din ilimle öğretildi, edeple yaşandı, sevgiyle yayıldı, insanlık önünde aşıklar ilacı temsil ettiler. Ve yine devam ediyor, yine devam edecek ve bu yol hayatla bilinen, hayatla bulunan, hayatla yaşanan bir kurtuluş yoludur. Cenab-ı Hak kurtuluşu kardeşlerim imana bağlamış, imanla birlikte alınacak terbiyeye bağlamış ve bu terbiye bize din olarak sunulmuştur. Şimdi kim istemez kendini tanımak? Kim istemez uyanmak? Kim istemez eşya ile barışmak, kainat ile ve kainatın sahibi Allah'a yönelmek ve merkezinde sevgiyi bulmak, kaynağından almak, Allah için olmak, ebedi bir saadeti imanıyla, edebiyle Allah'ın vaat ettiği yerlerde bulmak? Kim istemez mutlu olmak? Kim istemez Allah'ın dostu olmak? Şeytan istemez, şeytan istetmez. Nefis aldanırsa o da bu güzelliğe şimdilik zehir diye bakabilir. Keyfim kaçar zanneder, aldanır. Fakat ruh Allah der, vicdan Mevla der, gönül sahibini ister, ebedi olanı ister. İsterse vardır, isterse Allah da onu ister ve o ebedi olana gitmek için dünyada bütün vesileler kardeşlerim Allah'a götürmek içindir. Şimdi bunlar içinde sebepler aleminde nuru taşıyan, ilaç taşıyan, kainatın önünde rahmet peygamberini temsil eden bir aşıklar grubundan bahsedeceğiz kardeşlerim. Bunlar ehl-i beyittir. Efendimiz Aleyhisselam'ın saadetli neslinden gelen, onun nurlu hücrelerini taşıyan, Allah'ın en büyük emaneti olan iman ve edep emanetini gönülleriyle taşıyan, buna layık olan ve insanlığa rahmeti canlarıyla, ciğerleriyle sunan, hayatlarıyla sunan ehl-i beyt. Ehil, layık olan kimse, o parçadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın parçası. Kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimiz ve Fatıma annemiz yoluyla gelen nesil, onlar ve Ezvacı tahirat, temiz annelerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın saadetli ailesi, Ehl-i Beyt'i oluşturuyorlar. Onlar nurun kaynadığı kaynakta, yuvada yetişmişler. Yuva, aleme açılan bir kapı. Rahmet peygamberinin gönlü ve yuvası oradan açılıyor. Rahmet orada kaynıyor. İlaç oradan sunuluyor. Ve onlara da Allah'ımız ey Ehl-i Beyt diye hitap ediyor. Ey peygambere ehil olanlar, onun parçası olanlar, onunla bütünleşenler, ona aşık olanlar, onun yükünü taşıyanlar ve emanetin altında olanlar, aman diyor dikkat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizi temizlemek istiyor Ahzab suresinde. Siz Kur'an'ı evlerinizde, gönüllerinizde Kur'an'ı okuyun. Sünneti okuyun. Siz ilacı öğrenin. İlacı için tadını tadın, bahtiyar olun ve kainata çıkın, açılın. İlaç verin. Rahmet peygamberini tanıtın. Sizi görsünler, onu anlasınlar. Sizi tanıyanlar onu sevsinler. Allah sizi bu yükün altındayken tertemiz yapmak istiyor. Cahiller gibi davranmayın. Sizin yeriniz başka buyuruluyor. Siz kendinizi buna feda edin. Can verin, can bulacaksınız. Sabredin, sonunuz cennet olacak. Ebedi rahatlık bulacaksınız buyuruluyor. Onlara ağır bir yük vuruluyor. Onlar tertemiz yapılıyor. Ümmetin önüne örnek olarak konuyor. Ve kainata da işte o rahmeti diyorlar. O rahmeti onunla alın. Onlarla alın. Allah'ın emanetini yerinde alın. Ehl-i Beyt kardeşlerim bir kurtuluş gemisine benzetilmiş. Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendilerimizin Allah'ım şefaatlerine kavuştursun. Âli makamlar ihsan etsin. Bizleri onlara kastın, kavuştursun inşallah. Onların saadetli nesliyle kıyamete kadar gelecek bir nur silsilesi. Efendimizin emaneti, gözlerin nuru, gönüllerin sururu olan dostlar, aşıklar. Rahmet peygamberimiz onları bize tanıtırken buyurmuşlar, sahih hadis kitaplarımızda geçiyor. Meselü ehli beyti, meselü sefineti Nuhin, men rakibeha nece, ve men tehallefe anha heleke. Buyuruluyor, mana nedir? Benim ehli beytim buyuruluyor. Nuh'un aleyhisselam gemisine benzer. Kavmi içinde o günde nasıl bir kurtuluş sebebi yapılmışsa gelen ilahi hüküm, adaleti ilahiyenin tecellisiyle yerden gökten akan azaba karşı o gemi nasıl bir kurtuluş gemisi olmuşsa, binen kurtulmuşsa benim ehli beytim de öylece bir gemi gibidir. Onlara sarılan, onlarla olan, onların edep dairesinde terbiye görenler gemiye binmiş olur, azaptan emin olur, kurtulur. Onların temsil ettiği edep dışında bir hayat vardır ki çalkalanan, alttan üstten azap akıtan dalgalara benzer. Felakettir, günahlardır, azaptır, azap sebebidir. Tadı tuzu kaçıran, hayatı karartan şeylerdir. Onlar bu edep dairesinin, Ehl-i Beyt'in temsil ettiği dinin ve yaşadıkları edebin dışındaki nefsin, şeytanın, şeytanlaşmış insanların güya temsil ettikleri, tatbik ettikleri o boş hayattır, nahoş hayattır. Öldürür insanı, dağıtır insanı, kalbi, vicdanı, ruhu insanı insanlıktan çıkarır, helak eder. Edebe binen, Ehl-i Beyt'in temsil ettiği, başında bulunduğu hak yola giren, terbiyeye giren, Allah diyen, Allah için gelenlere Allah yolu gösteriyor. Ehli beytim buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam, Allah tasdik buyurmuş ki böyledir. Sizi temizledik buyurmakla ümmete örnek yaptık buyuruluyor ehli beyt. Efendimiz, onlara binen kurtulur. Onlarla olan, onların gönlüne giren, edep dairesine giren, terbiyesine giren kurtulur. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam ehli beyte bir emanet devretmiştir. Rahmet peygamberi rahmeti devretmiştir. Rahmet peygamberi Aleyhisselatu vesselam onlara ümmet için, insanlık için ağlamayı devretmiştir. Onlar Efendimiz'den bizim bildiğimiz bağ bostan türü, altın gümüş gibi bir miras almadılar. Öyle bir şeyi istemediler. Rızıkları geldi şükür, gelir de geliyor da. Efendimiz onlara dini emanet etti. Onlara ağlamayı emanet etti. Gönüllerini açacaklar, ümmetle ilgilenecekler. O ehli beyt olarak beyti, Efendimizin beytini, Efendimizin razı olduğu hayatı, edebi, sevgiyi, İslamiyeti insanlığa tanıtacaklar, gösterecekler, hazır tutacaklar, geliniz diyecekler, şefkatli olacaklar, merhamet edecekler, gelene güzelce ikram edecekler, kaçanın peşine düşecekler. Ehli beyt, Efendimizin ehli, ona layık olanlar, onunla olanlar, onun canları, ciğerleri, parçaları bütünleşir, Efendimiz olur. Ayrı durmayanlar, onu ona benzeyenler, ehli beyt, onlar Efendimiz'den ümmet için istiğfar etmeyi aldılar. Onu gönüllerinde taşıyacaklar. Bu ümmeti Muhammed'i ellerinde, yanlarında, gemilerinde, halkalarında taşıyacaklar. Ehli beyt kardeşlerim, işte bir hem nesebine hem edebine varis olan bir ehli beyt vardır. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi her devirde insanları hakikate doğru yola taşırlar. Ehli beytin bir diğer manası da yine bu ümmete rahmet olan, kurtuluş vesilesi olan muttakilerdir. Efendimiz Aleyhisselam, benim ehli beytim Allah'ın velilerim dediği muttakilerdir buyurmuştur. Muttakiler de aşıklar kardeşlerim. Allah'ı tercih etmişler, Allah'ın aşkıyla süslenmişler, gönülleri doymuş, dolmuş, Allah'a hayran olmuşlar Celle Şanuhu. Sonra Allah onları bu ümmete geri göndermiş ve şimdi insanlık için davetçilik yapanlar, terbiye verenler, ağlayanlar, ümmet için yaşayanlar, aşıklar. Muttakiler, Allah'ın dostları, veliler, onlar da ehli beytten sayılmışlardır. İki ehli beyt oldu. Birisi Efendimiz Aleyhisselam'ın hem nesebine, hem edebine, nurlarına, ahlakına, hücrelerine varis olanlar, sahip olanlar, gerçek ehli beyt bunlar. Bir de bunların yanında manevi ehli beyt. Bütün muttakiler Allah Resulü'nün, Efendimiz Aleyhisselam'ın ehli beytidir. Bu şudur, onlar kurtuluş gemisidir. Ey insanlık, ey buhranda olanlar, ey nefsin dalgaları içinde kavrulanlar, boğulanlar, yananlar, çığlık atanlar, insanlık depremi yaşayanlar, size can simitleri gönderildi. Canınızı kurtaracaklar, sizi iman dairesinde terbiye edecek, insanlığı bulduracak, Allah'ın süsüyle süsleyecek, varlık sebebinizi anlayacaksınız, kurtuluş gemilerine bininiz, aşıklarla beraber olunuz, Allah'ı tercih edenlerle, onlar Allah Resulüne ehildir, layıktırlar, onu temsil ederler, nerelerinden baksanız onu andırırlar, ellerinden tutsanız bu el, diğer el Efendimiz'e bağlıdır. Seni götürür, ona teslim eder. Hakta tutar, yolda tutar, Allah yolunda tutar. Sen de kendini bulmuş ve bilmiş olursun. Aşıklar ehli beyittir. Muttakiler ehli beyittir. bunlar da Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzerler. Onlara binen, onlarla olan, onlarla sözleşen, onları kaptan seçenler, onları örnek alanlar, onlara imrenenler, onların bir yerinde olanlar, illa onlardan nazar alacaklar, sevgi alacaklar. Onlar onları kabul edecek, can ciğer parçaları görecek. Ehli beyt demek, rahmet gemisi demek. Rahmet sunan, millet seçmeyen, cins seçmeyen, insan seçmeyen. Bismillah ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Allah'ın hükmünce Allah'ımız Muhammed Aleyhisselam'ı bütün aleme rahmet etmiş. Her alem, bütün alem, bütün varlıklar ondan hoşnuttur. Ondan bilese de bilmese de fayda görür. Rahmet olur. Aşıklar bu ahlakı almışlardır. Sufi, safi, aşık insan kardeşlerim, Mevlana Hazretleri buyurmuş, sadıklar ve safiler, aşıklar güneş gibidir. Herkese ışık verirler. Bulut gibi herkesi gölgelerler. Altta kimin olduğuna bakmazlar. Dost düşman seçmezler. Allah için yaparlar. Bu peygamber ahlakıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıdır. Ehli beyt kıyamete kadar kurtuluş gemisidir. Aşıklar Efendimizin saadetli nesli. Onlar kaptan imamdır. Diğerleri tayfadır. İnsanlığın kurtuluşu için canlarını feda etmişlerdir Allah'ın sevgisiyle. Bunları tanımak kurtuluştur. Bir örnekle onları tarif etmek isteyeceğiz kardeşlerim. Bir örnek, güzel bir örnek. Ehl-i Beyt'in kıymetli evlatlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu Zeynül Abidin Hazretleri zamanında şöyle güzel bir olay olmuş kardeşlerim. Zeynül Abidin Hazretleri'nin ismi Ali'dir. Dedesi Hazreti Ali'nin ismini taşıyor radıyallahu anhum. Hazreti Hüseyin Efendimizin oğludur. Zeynül Abidin lakabıdır. Abidlerin süsü demek. Hakikaten ibadet ehlinin süsü olan, rehberi olan aşık bir zatmış. Allah'ım şefaatine kavuştursun. Bunun zamanında olan bir olayda Ehl-i Beyt tarif ediliyor. O olayla birlikte biz de o tarifi size aktaracağız kardeşlerim. Bu büyük zatın zamanında, Emeviler devrinde Hişam bin Abdülmelik kardeşlerim, halifenin oğlu Hişam hacca geliyor. Şam'dan geliyor. Etrafında bir grup insan vardır, Şamlı, meşhur şair Ferazdak yanlarındadır. Ferazdak'ı niye yanında bulunduruyor? Zamanın sözü, özü kuvvetli şair. Hini hacette kendini savunsun diye, birisi halifeyi, halifenin etrafını incitirse, üzerse o da cevap verecek, şiiriyle, sözüyle savunacak. Bulunsun, yedekte bulunuyor. Bakalım Ferazda kimi savunacak. Kardeşlerim, Hişam geldi, Kabe'yi ziyaret etti, fakat beklediği şu idi: ben işte devlet erkanından birisiyim, rağbet edilmeli, tanınmalı, hürmet edilmeli, yer açılmalı gibi beklentilere girmişse de millet doğrusu onu tanımıyordu. Etrafındaki kalabalığa da bakmadılar. Bu Hişam herkes gibi zar zor tavafını yaptı, bitirdi. Bundan canı sıkılmış ama sonra da kendine böyle yüksekçe bir yer yaptırmış. Orada da erkanı ile oturarak tavaf edenleri, hacıları seyretmeye başladılar. O sırada karşıdan olduğu biraz sonra anlaşılıyor, bir zat içeri girdi. Bu zat gözleri yerde, hürmet ve hayasından heybetle yürüyor. Üzerinde bir güzellik var, yüzü parlıyor, kıyafeti tertemiz ve huşu ile Kabe'yi muazzamaya yaklaştı. Tavaf için niyet edip yerinden başladı. Hacerul Esved'e birinci şafttan sonra sıra geldi. Ziyaret için yanaştı. Onu gören bütün o bölgedeki halk bir anda geri çekildiler, yol açtılar. O zat gözleri yere doğru azametle, heybetle, edeple geliyordu. Onun edebi herkesi bürüyordu. Herkes de boynunu bükmüş, onun gelişini seyrediyordu ve ona yer açıyordu. Hişam ve etrafı da seyrediyor. O zat geldi, Hacerül Esved'i hürmetle selamladı, ziyaret etti, öptü, duasını yaptı, geri çekildi ve etrafında edeple bekleyen insanlara bir tebessüm buyurdular. O tebessüm edince insanlar rahatladılar ve ziyarete devam ettiler. Bunu gören Şamlı birisi hayret etti. Bu tek başına gelip de bütün insanları etkileyen bu heybet sahibi güzel kimdir? Tanımıyordu. Hişam'a döndü, halifenin oğluna. Dedi ki bu kimdir diye sordu. O da tanımıyorum dedi. Halbuki tanıyordu. O Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu, Ehl-i Beyt'in gülü Zeynül Abidin Hazretleriydi. Niye tanımıyorum dedi. Şamlılar ondaki güzelliği, heybeti görür. İnsanların yönelişini görür de onlara rağbet ederler. Layık onlardır derler baş olmaya. Bizden vazgeçerler korkusuyla onun için tanımıyorum dedi. O öyle dedi ama yanındaki beni savunsun diye beklettiği şair Feraz Dakın ciğeri yandı kardeşlerim. Nasıl tanınmaz? Tanınmayacak birisi midir? Duramadı. Şamlı'ya dedi ki ben onu tanıyorum dedi. Şamlı da künyesiyle hitap ederek ya Ebu Firaz, o kimdir diye sordu. Şair Feraz'da kardeşlerim başladı onun ve onun ailesinin kim olduğunu söylemeye, şiirlerle, beyitlerle ustaca ve o Ehl-i Beyt'in kainata ne ikramlarda bulunduğunu, ne hizmetlerde bulunduğunu, nasıl kurtuluş sebebi olduklarını anlatan şu meşhur şiirini orada okudu. Halk dinliyor, Hişam dinliyor. Onlardan bir iki beyit seçerek okuyacağım ve manasını vereceğim kardeşlerim. Ferazdak ciğeri yandı mı? Hazellezi ta'riful batha uvat'atahu vel beytu ya'rifuhu vel hillu vel haramu haza ibnu hayri ibadillahi kullihim هذا التقي النقي الطاهر العلم حمال أثقال أقوام إذا قدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا الله فضله قدما وشرفه جرى بذاك له في لوحه القلم من معشر حبهم دين وبعضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل ذكر ومختوم به الكلم أي الخلائق ليس في رقابهم لأولية هذا أو له نعم من يعرف الله يعرف أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم. Kardeşlerim daha çok söylüyor. Ben tercümesini sizler için uygun gördüğüm, yeterli bulduğum bu bölümleri okudum. Burada diyor ki, sen nasıl bu zatı tanımazsın? O öyle bir zattır ki, şu Mekke'nin vadileri tanır onun adımını, adını. Allah'ın evi Kabe tanır onu. Kabe'nin etrafı Hil bölgesi, Haram bölgesi tanır onu. Eşya tanır onu. Allah'ın dostudur. O pak soyun evladını. O halkın en hayırlısı olan Can Muhammed'in evladıdır. Onun neslindendir. O içi temiz, dışı temiz bir edep abidesidir. Allah yolunda alemdir, rehberdir. O Allah Resulü'nün bir parçasıdır. Onun her şeyi güzeldir. O öyle bir cömerttir ki, bu aile, o gönül, bunlar ve o zat ömründe diyor, hiç kimseye gelip kendine müracaat eden bir kimseye yok dememişler. Yok kelimesi la ile ifade edilir. Ancak la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur derken, ancak orada la kelimesini, Allah'tan başka ilah yoktur derken yok kelimesini kullanmış. Yoksa bunların ömründe başka bir yok kelimesi bulunmaz. Kim gelmiş müracaat etmiş ki bir derdim var, ona yok dememişler. Varsa vermişler, rahmet peygamberimiz gibi. Yoksa vaat etmişler, sebep olup bulmuşlar ve ilgilenmişler. Bunlar diyor öyle bir ailedir ki, insanlık bir dara mı düştü, bir sıkıntıya mı düştü? Şahıs nefsiyle, şeytanıyla, hastalıkla, yıkımla, bir afetle mi yüz yüze geldi? Bunlara koşarlar. Bunlar onlar için ellerini açarlar. Alemlerin Rabbi Allah'a dönerler. Ağlarlar, nazlanırlar. Allah'tan Allah'ı isterler. Allah'ın rahmetini isterler. Ve bu ümmetin korunmasını isterler. Ve o afet o gelenlerden savulur. Bilmezsen bil ki diyor bu Fatıma'nın evladıdır. Radıyallahu anhum. Dedesi peygamberlerin sonuncusudur. Allah onunla mührü koymuştur. Allah yüceltmiştir bunun dedesini, Muhammed aleyhisselamı. Levh-i mahfuzda Allah'ın hükmünce kalem öyle yazmıştır. Değişmez bir güzellik. Dedesini Allah en önde yaratmış insanlığın. Bunlar da peşindedirler şerefte, itibarda, güzellikte, edepte, takvada. Ne güzel söylüyor ve bir güzel mana daha bize bakan. Bunlar öyle bir ailedir ki, onları sevmek dindir, din. Din ister ki sevin bunları. Allah seviyor onları. Onları sevmek dindir. İmandır, imanın alametidir. Onlara kızmak, onlara buğz etmek küfürdür. Allah'ın gazabını çeker, Allah korusun. Onlara yakın olmak, günahtan ve afetten kurtuluştur. Diyor ki, bunların evvelini Allah bilir, Muhammed aleyhisselamdır. Sonunu Allah bilir, cennettir, cemalidir. Ve bunlar ki diyor bu aile, kim bu yeryüzünde nefes alıp verirken, insanlık aleminde yaşarken hangi nimete ulaşıyorsa, özellikle din iman nimetine ulaşan bütün insanların omuzunda bu ailenin hakkı vardır. Niçin? Onların ocağından ilaç kaynadı, rahmet dağıldı, rahmet güneşi orada doğdu. Onlar taşıdılar, kirletmeden, bozmadan ümmete ilacı taşıyan bu ailenin, Muhammed aleyhisselamın edebini ve ahlakını, kim ki o dine girmiş, bunlara teşekkür etmelidir. Bunların onda hakkı vardır, hürmet etmelidir o insan bunlara, saygı duymalıdır, gönlünü açmalıdır, rahmet okumalıdır, onlarla paylaşmalıdır rahmeti. Diyor ki Allah bilir onları, evvellerini sonlarını, din onların evinden ulaştı bütün insanlığa, nasıl bilinmez, nasıl tanınmaz onlar diye bu manadaki beyitleriyle sözlerini bitirdi kardeşler. Ferazlak'ın ciğeri yanmıştı, ciğerini böylece ortaya döktü. Sanatını gösterdi, hakkı haykırdı. Hişam bu sözlerden ve bu şekilden çok kızdı. Öyle ki oradan ayrılmışlar, hemen ayrılmışlar ve yanında beni savunacak diye taşıdığı Ferazdaki kardeşlerim mertlik gösteremedi, doğruya teslim olmadı, onu hapse attırdı. Mekke ile Medine-i Münevvere arasında Asfan denen yerde hapse attırmış. Bu olayı duyan Zeynül Abidin Hazretleri bakmış ki kendisi yüzünden Ferazdak ne hallere düşmüş. Ona çok teşekkür etti, bir kimseyle selam gönderdi. 4000 dirhem gümüş para kardeşlerim ona hediye gönderdi. 12000 dirhem de geçiyor. Hazırlığım yanımda bu kadardı. Özür diliyorum, daha fazla olsa daha fazlasını verecektim. Teşekkür ederim Ferazdak'a, hem selamımı alsın hem de bunu alsın diye haber gönderdi. Hapse giden insan kardeşlerim selamı verdi, Ferazdak selamı aldı. Paraya gelince ben bunu alamam dedi. Niçin? Vallahi ben onları, bu ehli beyti Allah'ımın rızası için seviyorum. Ben Hişam'a kızdıysam yine Allah için kızdım dedi. Hazreti Resulullah'ın hürmetine, sevgisine ben ehli beyti seviyorum. Söylediklerim de doğrudur. Bir kelimeyi para için söylemedim. Ben bu parayı alamam dedi. Parayı geri gönderdi, selamı aldı. Kardeşlerim, Hazreti Zeynül Abidin Hazretlerine haber gelince yine memnun oldu. Fakat dedi ki yine ona selamımızı götüreceksiniz ve ona diyeceksiniz ki bizim ehli beytimizin ahlakı böyledir. Adetimiz budur ki bizim evimizden ve elimizden çıkan bir şey bize daha geri dönmez. O senin oldu, ister nefsine kullan, istediğin yere kullan, o senindir, lütfen kabul et diye haber gönderince Ferazdak kabul etti. Allah o Ferazdak'a rahmet eylesin. İmanından ve namazından sonra hiçbir ameli olmasa da şu amel ile, şu itikat ile, şu ehli beyte olan muhabbetiyle Allah'ın huzuruna çıkmışsa o ona yeter diyor insanın vicdanı kardeşlerim. İnşallah ona da yeter, bize de yeter. Şimdi bu ehli beytin özelliği neymiş? Onlara yakın olmak kurtuluştur. Onları sevmek dindir. Dinimiz Allah'ımız istemektedir. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz istemektedir. Allah'ı diyor Efendimiz Aleyhisselam Celle Şenuhu, sahibiniz olduğu için, rızkınızı veren, hayatınızın sahibi olduğu için sevin. Beni Allah'ın rızası için, sevgisi için sevin. Ehli beytimi de benim muhabbetim için sevin buyurmuşlardır. Ehli beyt kardeşlerim Allah için sevildiğinde Resul'e ehil olmak için sevilmeleri gerekiyor. Yani dinimiz için, edep öğrenmek için, ince aşk öğrenmek için, insanlığın hakikatini öğrenmek için o okula gidilir. Ehli beytin içinde rehberler vardır. Ehli beytin de imamları, içinde imamları vardır. Hepsi örnektir, hepsi güzeldir, hepsi sevilir. Ama Allah işlerinden birisini gavs yaptı ise, kutup yaptı ise, doktor yaptı ise, bütün ehli beyti onun etrafında toplanır. Bütün ümmette Efendimiz'e ehil olmak için onun etrafında toplanır. Allah için toplanmalıdır. Ayrı yere, başka yere, nefsin çağırdığı yere, şeytanın güzel gösterdiği yere gidip de kurtuluş, rahatlık aramayalım kardeşlerim. Kurtuluş Allah'ımızın olun dediği yerdedir. Bakınız, bir örnek daha var. Bu örnekte nefsi ile kurtuluş arayan, sevgisini, muhabbetini boş yerde, yanlış yerde kullanan bir annenin başına gelen olaya bakın. Yine Nuh Aleyhisselam'ın gemisi, ona tabi olanlar ve tabi olmayanlar anlatılırken, orada anlatılıyor, buyruluyor ki hadisi şerifte kardeşlerim, Allah-u Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'la hükmünü icra etmeyi murad etti. Ona bir gemi yapmasını emretti. Kısa geçeceğim, gemi karada yapılıyor. Denizin kenarında değil, karada. O gemiye başladı. Gemi içinde özel bir ağaç dikmişti. O ağaç öyle dallandı, budaklandı ki buyruluyor, bir gemiye yetecek ağaç oldu. Sonra gemi yapıldı. Yapılırken insanlar uğruyorlar. Bunu ne için yapıyorsun ey Nuh diyorlar. O inkarcılar, o da Rabbimin emridir. Bunu yapıyorum. Bununla taşıyacağım insanları. Allah Allah. Onlar da diyorlar, bu karada mı bu gemi yüzecek? Evet, Allah yüzdürecek ve içinde olanlar da kurtulacak diyordu. Kardeşlerim, emir ilahi geldi. Mevla gökten ve yerden emir etti. Gök su boşaltıyor, yer su kaynatıyor. Emri dinledi, aldı, alem hizmet ediyor. Sular kabarmaya başladı. Bir kadın vardı, bir kadın. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, Hakim el-Müstedrek'te bu hadis geçiyor. Çocuğunu çok seviyordu. Fakat sevgisini yanlış kullanıyordu. Zannetti ki ben bu çocuğu çok seviyorum, ona canımı veririm ve onu kurtarırım. Çocuğunu kucağına aldı, Allah'ın davetine uymadı. Nefsinin davetine, keyfine, hissine uydu. Allah'ın peygamberi diyor, geliniz, kendime değil Allah'a çağırıyorum. Şu gemiye bininiz, binmek için yer var, hepinizi çağırıyorum, kurtuluş bundadır. Ve bu kadın bu davete uymadı da, şeytanın ve nefsinin davetine uyarak o gemiden kaçtı kardeşlerim. Kaçtı. Çocuk ne yapsın? Kucaktaki çocuk, o da annesine sarıldı. Sular kaynadı, yavaş yavaş kaynıyor. Anne bir dağa doğru tırmandı. Dağın üçte birine vardı, su geliyor. Allah emri vermiş. Hak ile batıl belli olacak. Hüküm gerçekleşecek. Kul ne yapsın? Kardeşlerim, dağın tepesine su tırmandırdı tırmananları. Anne de kucağındaki çocukla dağın tepesine tırmandı. Ve oraya vardı, hala hak gözüküyor, hak onları çağırıyor. Anne hala inat etti. Çocuğunu kurtarmak için kardeşlerim, su omuzuna geldi annenin, diyor ellerinin üzerine kaldırdı ki ben bu çocuğu kurtaracağım diye. Ey zavallı anne, sen nerede arıyorsun kurtuluşu? Niçin kaçarsın Allah'ından, büyük hükümden? Ve sonra diyor, eli de buldu, suyu da buldu, çocuğu da buldu su ve hepsi beraber suda kayboldu. Şimdi kardeşlerim, bugünkü nesle bakarsak, bu örneğin için verdim. Nefsimizin istediği yerde, sevgimizin her aktığı yerde biz kurtuluş bulamayız. Cenab-ı Hak ailelere, annelere, babalara, sorumluluk taşıyanlara buyuruyor ki, kendinizi, Tahrim suresindeyiz, kendinizi ve ailenizi ateşten kurtarın. Nasıl kurtaralım ya Rabbi diye sorsa, müfessirlerin imamı İbn Abbas Hazretleri buyurmuş ki, Efendimiz'den duydum, Allah Resulü buyurdular ki, edeple kurtarın. İman, kainatın sahibini tanımak için yaratılmış ve onun terbiyesini almak için yaratılmış bir insan. İman ve edep. Allah kurtarın derken sağa sola kaçın demiyor. Benim çağırdığım yere gelin. Yerler gökler beni dinler buyuruyor Mevla. Ey çocuğunu seven anneler. Şimdi bugüne döndük. O anneden ibret alalım. Ben çocuğumu çok severim. ben kocamı çok severim, ben hanımı çok severim diyenler, malını mülkünü sevenler, ne olur Allah'ın koruyun dediği yerde koruyalım. Mevla'nın durun dediği yerde duralım. Harcayın dediği yerde harcayalım. Kendimize göre bir aşk derdine, bir muhabbet, bir merhamet gösterisine düşmeyelim. Ey anne, çocuğunu çok seviyorsan, ona kalbine ilaç olan, ahlakını güzelleştiren, onu insan yapan, onu secdeye götüren, onu Allah'a götüren, hem dünyasını hem ahiretini şereflendiren, dosta git, takvaya git, gönle ilaç verene git, doktora git, edebe git, Allah'ın gel dediği yere gel. Secdeden kaçarak sevgi gösteremezsin. Oğluna acıyorsan, merhamet ediyorsan çocuğuna, onu hem dünya hem ahirette şereflendirecek işe gel. İşe koş, ibadeti kardeşlerim medeniyet dışı görme. Medeniyettir, edep medeniyettir, edep hakikattir, edep insanlıktır, iman asıldır. Sen Rabbine iman ediyorsun, bir hayale değil, bir hiçe değil. Secde şükürdür, gözlerine, kulaklarına, yerlere, göklere, sana gelen nimetlere şükrediyorsun. Ayıp mıdır, kayıp mıdır? Kaşman kurtuluş mudur? Çocuğunu seviyorsan Allah'ın dostlarına getir. Dostluğa getir. Onun yolunu ara. Başın, saçın kaç yaşında olursa olsun. Bak, Allah'ın hükmüne uyulmazsa küçüklere de yazık oluyor. Annelere tabi oluyorlar. Anne hakka gelmiyor. Nefsine, hissine uyuyor. Yavrum, ben seni buralarda kurtaracağım, istikbal sahibi yapacağım, istikbalini kurtaracağım diye ibadetten, taattan, örtüden, edepten, zikirden kaçıyor. Kurtuluş gemisi edeptir. Ehl-i Beyt onu bekler. Alimler onu öğretir. Aşıklar bu insanlara hakikati görmüşlerdir de, gelin nefsinize değil, şeytana, şehvete değil, Allah'a tapalım. Allah'ın hükmüne uyalım. Bütün zevklerimiz içinde zaten var derler. Mahrumiyet değil, mahcubiyet değildir din. Allah'ın edep gemisine, itaat gemisine binmeliyiz kardeşlerim. Kim kimi seviyorsa Allah'a davet etsin. Kim kimi seviyorsa edeple süslesin. Kim kime merhamet ediyorsa onu ölünce Allah'ın huzurunda yüzünü ak edecek bir ilim, bir ahlak, bir yol, bir sevgi, bir amel öğretsin. Allah kurtuluş dairelerini belirlemiş, o ondan razı. Allah'ın razı olmadığı yerde kardeşlerim boşuna oynamayalım, boşuna alkış tutmayalım, birbirimizi oyalamayalım. Seviyorum zannediyoruz, yanılıyoruz. Bakınız, sevgi çok güzel bir şey. Vallahi anneler çocuklarını seviyorlar. Ama sevmesini bilmediklerinden sonucunu getiremiyorlar. Çocuğunu ve kendini seviyorsan sen kurtuluş ara. Kurtuluş gemisini ara. Kurtulmak iste. Bütün hayatı güzel görme. Her şeyi güzel, tatlıdır zannetme. Seç, fark et kardeşim. Evet, anneler ve babalar, ve nefsimize diyoruz ki kurtuluş gemisine Allah nereye davet ediyorsa kurtuluş oradadır. Ne olur onları sevelim. Çocuklarımızı ateşten kurtarmak için, elimizden dünya ateşinden kurtarmak için ne geliyorsa yapıyoruz. Önümüzde de bir ebedi alem var kardeşlerim. Şimdi aşıklara yanaşmanın, Allah dostlarıyla olmanın, kurtuluşu ehlinde aramanın bir örneğini daha vereyim kardeşlerim. Ne demiştik? Ehl-i Beyt bir Efendimizin saadetli neslini, edebini, emanetini taşıyan Hazreti Hasan Efendimizin, Hazreti Hüseyin Efendimizin evlatları. Kıyamete kadar bunlar dini, emaneti taşırlar, rahmeti, sevgiyi taşırlar, ümmete hediyedirler. Kur'an'dan ayrılmazlar buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Ehli beytim, bana ehil olanlar Kur'an'dan, sünnetten ayrılmazlar. Onlara yapışanlar da Kur'an'dan, sünnetten ayrılmamış olurlar. Ve aşıkların görevi Allah ile şöyle bir sözleşmedir. Ehli beyt Efendimiz'e söz vermişler. Ya Resulallah, biz senin ümmetini sana getireceğiz. Aşıklar söz vermişler, kardeşlerim. Ya Resulallah, biz senin ümmetin için ağlayacağız, onları alıp size getireceğiz. Allah için bu sözleşme yapılmış. Bakın şimdi bu örneği beraber görelim inşallah. Kardeşlerim, yine aşıklardan, manevi ehli beytten Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanında Konya'da oluyor bu hadise. Bir fakih alim zat var, talebesi olmuş, o aşığın terbiyesine girmiş, ondan manevi ehli beyt dersleri alıyor. Efendimiz'e ehil bir ümmet olmak için ehliyetli bir aşıktan edep dersi alıyor. Tasavvuf budur. Tasavvuf, peygamber terbiyesini aşıktan almaktır, ehli beytten almaktır. Alırken talebe olmuş ama şöyle bir duası varmış. Ah dermiş bu Allah'ın şahidiyle, bu gözleri deniz gibi geniş aşıkla bir özel sohbetim olsa, bir defa bana nazarlarıyla özel vakit ayırsa. İçi yanarmış, dua edermiş. Bir gün Hazreti Mevlana Hazretleri, kardeşlerim, bu fakih Sıracettin Tatari Hazretlerine demiş ki, Tataristan'dan gelmiş ilaç almak için, ona Sıracettin, bu gece senin misafirin olacağım buyurdular. Kardeşlerim, bu zat öyle bir sevinmiş ki, vallahi demiş, bu bir bayram günüdür, bayramda sadaka vermek sevaptır dedi. Üzerindeki elbiseler hariç ne kadar yedekte elbisesi varsa fakirlere verdi. Evinde ne kadar yiyecek varsa hepsini fakirlere verdi. Dedi ki bu sevinç anca böyle paylaşılır. Akşam yatsıdan sonra Hazret teşrif edecek, nazar buyuracak, sohbet buyuracak diye. Ve kardeşlerim, yatsı namazından sonra hanesini hazırlamış ve saadetle onu beklerken Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri aşık teşrif buyurdular. İçeri girdiler, selam verdiler. O da istirahat buyurur. Gündüzleri çok yoğundur, gece ibadeti de vardır. Bir dinlenme vaktinde dinlenir diye bir odada istirahat yeri hazırlamıştı Fakih Sıracettin Hazretleri. Kardeşlerim, Mevlana Hazretleri ona buyurdu ki, Sıracettin, sen şu iç odaya geç ve istirahat et buyurdular. Ben burada kalacağım diye o boş odada kaldılar. Fakih Sıracettin diyor ki, ben içeri geçtim, emir olduğu için uzandım, fakat uyku nerede? Bekledim kapıda gözüm ve Hazret'te özüm diyor, gönlüm gelsin, nazar buyursun, teşrif etsinler. Neyse kardeşlerim, uykum yok diyor. Hazret içeride namaz mı kılıyor, murakabe mi yapıyor, zikir mi yapıyor, oraya da giremiyorum diyor. Ben gidemiyorum, o gelmiyor, gecem uzadı, hasretim çoğaldı diyor. Tahminen fecir vakti yaklaştı, gece geçti. Baktım fırsatım kaçacak, fecille bitiyor diyor. Bekleme kalma süresi. Bir feryat ettim elimde olmadan, yetiş efendim. Ölüyorum diye bağırdım kapıya doğru diyor. Ben feryat edince biraz sonra teşrif ettiler. Ayağa kalktım, hürmete durdum. Bana selamdan sonra buyurdular ki, bütün aşıkların dili şimdi konuşuyor. Her devrin aşığını anlatıyor. Sıracettin, bilir misin benim işim nedir? Sıracettin, bilir misin ben Allah ile ne sözleşme yapmışım? Diyor ki Sıracettin, biz Allah ile sözleştik. Dedi ki, ya Rabbi, senin Habibin Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini taşıyacağız. Ehli beyt, ümmeti taşıyan gemi, taşıyacağız. Ya Rabbi, o ümmetin terbiyesi için gece gündüz uğraşacağız. Nefislerini uslandırmak için, ruhlarını temizlemek için, onları günahlardan arındırmak için, sana layık etmek için ölene kadar onları bekleyeceğiz. Onlar için ağlayacağız, gözyaşı dökeceğiz. Böyle anlaştık. Onların iman üzere ölmesine sebep olacağız. Hesaplarının kolaylaşması için çalışacağız. Ateşten kurtulmalarına çalışacağız. Bununla razı olmayacağız. Onları ebedi saadet yurdu cennete girmelerine vesile olup yüksek makamlar almaları için çalışacağız. Sen bilir misin, bizim evlatlarımız bize gelip terbiyemize giren, bizi rehber edinen evlatlarımızın bir kısmı zayıftır. Bir kısmı zavallıdır. Gece ibadet yapamazlar. Gündüzde doğru dürüst amelleri yoktur. Bunlar için dedi bu sözümüzü biz, duamızı, istiğfarımızı bu gece vaktinde yapmayı tercih ediyoruz. Bu duaların kabul olduğu vakitlerde biz ümmeti Allah'tan istiyoruz. Burada bu zamanda ağlıyoruz buyurdular. Fakir Sıracettin'in boynu düştü yere. Yüke bak, işe bak, aşığın işine bak. Bütün aşıkları anlatıyor. O devri, önceki devri, bugünü. Kardeşlerim aynı sıfatlalar. Hepsi ehli beyt. Hepsi Efendimiz'e layık. Hepsi Efendimiz'in yükünü çekiyor. Allah onlara âli makamlar nasip etsin. Onlarla beraber etsin. Ve son beyti şu oldu. Beyt de bir cevap verdiler. Beyitlerinde buyurdular ki mana olarak veriyoruz kardeşlerim. Bütün aleme sesleniyor. Gönül, Allah'a dönmüş gönül. Ey iflas etmiş olanlar. Ey doğru dürüst bir amel yapamayanlar. Ey şaşkın kullar. Gelin bize razı olun. Bizimle olmaya razı olun. Biz senin gibi yüz binlerin yükünü çektik, taşıdık. Seni de taşırız. Gel bize razı ol dedi. Bu beyti bitirdiler ve sonra mescide geri döndüler. Ben de çıktım namaza. Namazdan sonra dedim ki orada bütün talebelere, alimler, misafirler geliniz. Müjdem var size dedim diyor. Anlattım gece olan olayı ve son sözü söyledim. Buyurdu ki gel bize razı ol ey zavallı, ey iflas etmiş olan, ey doğru dürüst bir amel yapamayan, bize razı ol da bu gemiye bin de kaptanlığını bize teslim et de demek istiyor. Razı ol, bizimle ol, biz taşıyalım seni. Biz yüz binleri taşıdık buyuruyor kardeşlerim. Bunu duyan cemaat dediler ki güneş doğdu mu secde edilebilir mi? Doğmadı. Dediler ki vallahi şükür secdesine kapanın. Bütün alimler ve misafirler bu Hazret'in müjdesinden şükür secdesine kapandılar o gün diyor. Bu nedir? Bu Efendimizin mucizesidir. Kardeşlerim sizin önünüzde Allah için soruyorum. Bir evladınız var. Onun aç kalmasına razı olur musunuz? Ben görüyorum, hanemde görüyorum, etrafımda görüyorum. Anne, yavrum dediği kimsenin, vallahi istemese de ağzına lokmayı koyuyor. Al yavrum diyor, al ve yediriyor. O doyunca gülüyor. Siz bir insan görseniz, azıcık aklımız kalsın, azıcık vicdanımız önünüzde aç dursa, hastalıktan yerlere yıkılsa, elinizde de bir su olsa kardeşlerim, su. Allah için soruyorum, şu karşıdaki insana veya hayvan da olabilir, o ekmeği, o suyu götürüp de al, şunu ye, şunu iç de ayağa kalk, yürü bari demez misiniz? Dersiniz. Aşıklar böyledir. Onlar bizim Sadat-ı Kiram efendilerimiz, aşıklar kardeşlerim, bütün ümmeti Muhammed'in gönlüne bakarlar, ahlakına bakarlar, imanına bakarlar ve onları zayıf gördükçe, onları solmuş gördükçe, onları bitmiş gördükçe ağlarlar. Efendimiz emanet etmiş. Mevla ona emretmiş ki Bismillah vestağfir li zenbike ve lil mu'minine vel mu'minat. Ey Resulüm diyor Rabbul Alemin, bil ki Allah'tan başka ilahınız yok, başka bir yönelecek şeyiniz yok. Arkasından sen kendin için istiğfar et, sana tabi olan mümin erkekler için istiğfar et, sana tabi olan mümin kadınlar için ağla buyuruyor. Efendimiz ümmete ağlamak için gelmiş ve ümmete ağlayarak kardeşlerim huzuru ilahiye çıkmıştır. Ve şimdi sıraya varisleri gelmiştir. Efendimiz'i tanıyanlar, Allah'ı sevenler ve tanıyanlar bu ümmete, bu ümmetin erkeklerine ve kadınlarına, hususuyla dairesine gelip de terbiye olanlara, derdini açanlara ağlar kardeşlerim. Bu velilerin ahlakıdır. Kendimizi kurtarmak için nefsimizle baş başa kalmayalım. Ehl-i Beyt edep dairesine çağırıyor, ilme çağırıyor, imana çağırıyor, hizmete çağırıyor, Allah'ın zikrine çağırıyor ve bizim için ağlıyor. Bütün saadat-ı kiramlar, zamanımızın irşat kutbu, Gavs-ı Sani Hazretleri buyurmuş, Ehl-i Beyt'in gülü ve imamı, zamanın kutbu kardeşlerim, bizim malımız ve canımız, bütün servetimiz, bu ümmeti Muhammed'e fedadır buyurmuşlar. Biz dünyayı neyleyeyim? Bir sohbetinde buyuruyor. Biz dünyayı neyleyeyiz? Biz bunu Allah'ın yolunda varlığımızı ve mülkümüzü ümmeti Muhammed'e feda etmek için varız. Bütün aşıklar ağlamak için görev almışlar. Bizim için, imanımız için, dinimiz için, Ehl-i Beyt'in dairesine tabi ve teslim olmaya intisap denir. Tasavvuf kardeşlerim topluca Allah'ın ipine sarılmaktır. Tasavvuf bir rehberin nezaretinde topluca Allah'a gitmektir. Tasavvuf Ehl-i Beyt'le edep gemisine, iman dairesine girip terbiye alarak Allah'a gitmektir. Tasavvuf buyurmuş Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, topluca Allah için Allah'ın kullarına hizmet etmektir. Biz de bu dairede bu rehberlere tabi olalım. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın olun dediği yerde olarak kurtulmayı düşünelim kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki gemi gibi bu devrin dalgaları, fırtınaları içinde de rehberi Ehl-i Beyt olan, İman ve edep gemisiyle ümmeti çağıran ve ümmeti taşıyan saadat-ı kiram efendilerimiz vardır. Onlarla çoluğumuzu, çocuğumuzu, malımızı, mülkümüzü Allah'a dönerek kurtarmaya çalışalım. Allah'ımız yar ve yardımcımız olsun. Ehl-i Beyt'ten, aşıklardan, saadat-ı kiram efendilerimizden ayırmasın. Onlarla hukukumuz daha güzel, daha güzel olsun. Dünyamız, ahiretimiz beraber olsun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim.